جاعل في الأرض خليفة. آمنت بالله صدق الله العظيم وبعظمته. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب سب تکریم علیہ الصلاۃ و تسلیم کی بارگاہ معلیٰ میں بارگاہ مقدسہ میں حدیثاً تحفتاً تعظیماً تکریماً اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد مقدر و محتشم سامعین کرام گرامی حضرات، تمام تاریخ اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. تعارف نبوت اور قصص الانبیاء کے عنوان سے آپ حضرات کی خدمت میں تقریباً 8 درس پیش کر چکے ہیں ہم یہاں پر، جس میں سے 2 درس ضرورت نبوت کے حوالے سے رہے، 3 درس منصب نبوت کے حوالے سے رہے، اور آخری 3 درس تعظیم نبوت کے حوالے سے رہے، جس میں آپ حضرات کے سامنے تعارف نبوت کے حوالے سے ضرورت، منصب اور تعظیم کے ان شعبوں سے مقام نبوت کی طرف گویا کہ کلام کیا گیا، اور وہاں سے مقام نبوت کو سمجھنے کی کوشش کی گئی. قرآن و سنت کے ذریعے دعا کی کہ اللہ رب العزت ہماری سرابی روزے اور جو سنا اور جو سنایا اسے اپنی بارگاہ مقبول فرما. آج الحمدللہ ہم اسی طرح جہاں پر ہم نے تصور نبوت کے بے شمار گوشوں سے اللہ کے پیاروں کو دیکھنے کی کوشش کی ہے، اللہ ہی کی طرف سے دیے ہوئے دلائل کے ذریعے اور اللہ ہی کے ذریعے بتائے ہوئے پہچان کے طریقے پر ہم نے تعارف نبوت کی طرف بڑھنے کی کوشش کی ہے. اس لیے کہ جو شخص جس قدر نبوت کے تعارف میں مستغرق ہوتا ہے، ایمان اس کا اس پر کامل ہو جاتا ہے اور ایمان کی سلامتی اسے نصیب ہو جاتی ہے. جہاں ہم نے ضرورت کے زاویے سے، منصب کے زاویے سے اور تعظیم کے زاویے سے مقام نبوت کو سمجھنے کی کوشش کی، آج ہم حقیقت کے زاویے سے دیکھتے ہیں کہ نبی کی حقیقت کیا ہوتی ہے. علماء ربانی نے اس پر بے شمار کلام فرمایا ہے. حقیقت کے حوالے سے تو ہر تقریر کے اندر کچھ نہ کچھ حصہ پیش کیا جا چکا ہے، ضرورت کے حوالے سے بھی پیش کیا جا چکا ہے، لیکن آج ہم نبی کی اس حقیقت کو بیان کریں گے اور مقام نبوت پر امت مسلمہ کے اس عقیدے کو بیان کریں گے جس میں یہ بات بالکل مبرہن اور اظہر من الشمس، روز روشن کی طرح، دین کی دوپہر کی طرح آیا اور نہاں ہے. وہ ہے ہر نبی کا اپنی حقیقت کے لحاظ سے اپنی امت سے مختلف ہونا، ہر نبی کا اپنی حقیقت کے اعتبار سے ہر نبی سے مختلف ہونا، ہر امت سے مختلف ہونا، میرے آقا کا ہر نبی سے مختلف ہونا اور حضرات انبیاء کا گویا کہ ہر انسان سے مختلف ہونا. یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے کہ نبی عام انسانوں سے مختلف ہو، اس کی حقیقت کا مختلف ہونا یہ ضروری ہے. اس لیے اہل سنت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبیوں کی حقیقت نور ہوتی ہے، ظاہر ان کا بشر ہوتا ہے. اس سے متعجب ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، نہ کوئی ڈرنے کی بات ہے، نہ کوئی ششدر ہونے کی بات ہے. آئیے بالاستیاب اس موضوع کو لے کر چلتے ہیں تو آپ سمجھیں گے جناب یہ تو اس میں واضح موضوع ہے، اس پر اختلاف کرنے والا کیسے اختلاف کر سکتا ہے. اور یہ بات تو بالکل قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ نبی کی حقیقت عام لوگوں کی حقیقت سے مختلف ہوتی ہے، نبی کی بشریت عام لوگوں کی بشریت سے مختلف ہوتی ہے، نبی کی اساس عام لوگوں کی اساس سے مختلف ہوتی ہے، اور یہ عقائد کی ضروریات میں سے ہے اور اس کا سمجھنا ضروری ہے. یہ بات اپنی طرف ہے کہ حقیقت مختلف ہونے کے اعتبار سے یہاں بشریت کا انکار لازم نہیں آ رہا. میں اہل سنت کے عقیدے کی وضاحت کروں آپ کے سامنے کہ نبی انسان ہوتا ہے، مرد ہوتا ہے، بشر ہوتا ہے، جسے اللہ رب العزت اپنی تبلیغ کے لیے مبعوث کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی حقیقت عام انسانوں کی حقیقت سے مختلف ہوتی ہے. اور یہ قرآن و سنت کے ذریعے ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں اور مفسرین کی زبان سے اہم اور حقیقی اور اس ایمان افروز موضوع کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے بعد اگر نبی کی حقیقت ہمارے سامنے آیا ہو جائے گی تو کبھی ہمارا دل ہمارے تصور یہ جرت نہیں کر سکے گا کہ ہم نبی سے مماثلت اور برابری کا دعویٰ کر سکیں, اور جب ہم کلمہ پڑھیں گے تو ہمارے دل و دماغ بار و بہار ہو جائیں گے اور اس کی مشام مبارک سے معطر ہو جائیں گے کہ جناب جی ذات مقدسہ کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں اللہ رب العزت نے انہیں کیسا منصب اور کیسا مقام عطا فرمایا. سب سے پہلے میں استدلال سورہ آل عمران کی اسی آیت سے کروں گا جس سے ہم نے آل محمد کے فضائل کو بیان کیے تھے. اللہ فرماتا ہے ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے چن لیا, برگزیدہ کر دیا, معزز کر دیا, شرف والا کر دیا آدم کو, بزرگی دے دی, مختلف کر دیا, عام لوگوں سے اٹھا دیا, عام لوگوں سے زیادہ برکت دے دی. مصطفیٰ اسی لیے سردار کہا جاتا ہے, چنے ہوئے. اللہ فرماتا ہم نے شرف اور کمال میں عام لوگوں میں چن لیا آدم, آدم کو, نوح, نوح کو, آل ابراہیم, ابراہیم اور ابراہیم کی اولاد کو, وہ آل عمران, عمران کی اولاد کو. کس پر چن لیا؟ فرما علی العالمین, تمام جہانوں پر چن لیا, تمام جانوں سے مختلف ان کو رکھا, زیادہ عزت عطا فرمائی, زیادہ برکت عطا فرمائی. یہ تو اس کا ایک لفظی ترجمہ اور مرادی معنی تھا, لیکن اگر ہم اس کی جستجو میں پڑھیں تو ہمارے سامنے بے شمار دلائل آ جاتے ہیں. اور اس وقت میں اس کی تشریح کی طرف جانے سے پہلے ایک بات یہاں پر میں عرض کر دوں آپ کے سامنے, پھر اس کی تشریح کی طرف چلتا ہوں. شبلی نعمانی نے کتاب لکھی ہے علم کلام اور کلام, اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ تعداد ذہن شخص تھا جو کسی بھی مسئلے پر تبصرہ کرتا تھا, جہاں اس کا بس چلے تو حدیث کا انکار, جہاں چلے تو حدیث کا انکار. لیکن اس نے جب علم کلام کی تحقیق شروع کی, علم کلام عقیدے سے, کلام کہتے ہیں عقیدے کی باتوں کو, کیونکہ اس میں بحث و مباحثہ بہت زیادہ ہوتا ہے, اس لیے اس کو علم کلام کے نام سے تشبیہ دیا جاتا ہے. تو شبلی نعمانی کی جہاں مشہور ترین کتابیں ہیں الفاروق ہے, سیرت النبی ہے, وہیں پر اس کی کتاب علم کلام اور کلام بھی گویا کہ بڑی معنی کتاب رہی ہے تحقیق کے اعتبار سے. میں گزشتہ دن اس کتاب کو مطالعہ کر رہا تھا تو اس نے اپنی کتاب علم کلام کے اندر نبوت کا تعارف مختلف اینگل سے کرایا, اور ایسا شخص کہ اگر میں اور آپ یہ باتوں کو سنیں تو کوئی کہے کہ چلو یہ عشق و محبت میں باتیں کر رہے ہیں, لیکن یہ شخص عیسائیت سے متاثر بہت زیادہ ہے اور گویا کہ اسلام کی تبلیغ پر کلام کرتا ہے, تحقیق کرتا ہے. تو جناب یہ محبت کے اینگل سے نہیں دیکھتا اس چیز کو, بلکہ ایک عیسائیت کے بچنے کے زور سے گویا کہ اس کو دیکھ کر اس کی تحقیق کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ جب نبوت کی تاریخ پر آیا اور نبوت کی حقیقت پر آیا تو اس نے کیا لکھا, میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. دیکھیے عرب اور اہل عرب میں ایک بات بڑی ان کی فطرت کے ساتھ پائی جاتی ہے کہ ان کے اندر بال کی کھال نکالنے کی عادت نہیں ہوتی, ان کو جو بات تحقیق سے پہنچ جائے وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں. آمن نہ صدق نہ, ٹھیک ہے جناب. اب آدمیوں کی طرح کیوں چرا یہ کیوں کیسے کب کہاں جہاں یہ کرنے کی ان کو عادت نہیں ہے. جہاں تک بات پہنچ گئی, کسی صحیح ذریعے سے پہنچ گئی, انہوں نے اس کو لے کر اپنا عقیدہ بنا لیا ہے. اب اس میں تحقیق کرنے کی, اس کی تفریح کرنے کی, عقل کے گھوڑے اس کے لیے دوڑانے کی ان کو ضرورت پیش نہیں آتی. تو اسی طرح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ فرمائی تھی تو جب تک اسلام قرائے عرب پر, عرب پر محدود رہا اور اہل عرب تک اس کی تبلیغ ہوتی رہی تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی فتنہ نہیں ہوا, کوئی فرقہ واریت نہیں ہوئی, اور گویا کہ مثبت انداز کے اندر دین متین کی خدمت چلتی رہی. لیکن جب اسلام عرب کی سرحدوں کو عبور کر کے عجم میں داخل ہو گیا اور اسلامی فتوحات کا سلسلہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کثرت سے ہونا شروع ہوا, سیدنا عثمان غنی کے دور میں, مولائے کائنات کے دور میں, حضرت امام حضرت امیر معاویہ کے دور میں جب کثرت سے ہونا شروع ہوا اور یہی اسلام عرب سے نکل کر جب عجم میں آیا تو عجم کے اندر اور عجمیوں کے اندر جو ہم ہیں, ہمارے اندر ایک بات ہوتی ہے کہ جب ہم کسی بات کو لیتے ہیں تو ہماری عقل اتنی آزاد ہوتی ہے اور ہمارے عقیدوں پر اتنی غالب ہوتی ہے کہ ہم اگر کسی بات کو لیتے بھی ہیں تو اندر سے ہمارا اندر کا آدمی ہمیں گھجوڑتا, ایسا کیوں ہے, یہ ہماری فضا ہے, یہ ہماری فطرت ہے, یہ ہمارے تقاضے ہیں, یہ ہمارا کلچر ہے. تو جب تک اسلام عرب کے اندر تھا تو ذات نبوت کے متعلق, اسلامی عقائد سے متعلق یہ آسمان ہے, اور نبی پاک جب چلے گئے تو آسمان کے دروازے کھولے گئے, اور آسمان کے دروازے جب کھولے گئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان کی طرف بڑھے. اسی طرح جناب زمین کے نیچے جہنم ہے, ان آسمانوں کے اوپر گویا کہ جنت ہے, اور ان آسمانوں کو فرشتوں نے اپنے کندھوں پر گویا کہ روکا ہوا ہے. اسی طرح غیب سے متعلق جتنا عقیدہ ہے کہ رب کریم مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، یہاں تک کہ ایک قبر کے اندر اگر ہزار مردے بھی ہیں تو اللہ رب العزت تمام کی پہچان اور معرفت کے ساتھ ان تمام کو زندہ کر دے گا، تو اہل عرب نے رب کریم کی قدرت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، اس کو دعویٰ بناتے ہوئے، اسے بیس بناتے ہوئے، اسے بنیاد بناتے ہوئے یہ سارے عقیدے قبول کر لیں گے. اور یہاں پر یہود و نصارہ کے کوئی بھی اپنی دعوے نہیں چلے. انہوں نے مسلمانوں کو تذبذب میں لانے کے لیے منافقین نے بڑی کوشش کی، لیکن اہل عرب اس بات کو کہہ کر ان کے تناؤ فاسد عزائم پر کلا قما کر دیتے تھے کہ خاموش ہو جاؤ، تم ایک عام انسان ہو، یہ کہنے والا نبی ہے. یہ بات کر کر اہل عرب ان کے تناؤ فاسد خیالات کا رد کر دیتے تھے. لیکن حضرات گرامی، جس وقت اسلام عجم میں داخل ہوا، اس قوم میں داخل ہوا جو قوم اپنے عقل کو بہت زیادہ ترجیح دیتی ہے، فوقیت دیتی ہے، بال کی کھال نکالنے کی انہیں عادت ہے، چار بندے جہاں جمع ہو جائیں تو مخمصہ مباحثہ کرنے کی، مباحثہ کر کے کسی مسئلے میں تذبذب اختیار کرنے کی گویا کہ ان کو عادت ہے. تو جب اسلام ایران میں داخل ہوا، عراق میں داخل ہوا اور اس کے گرد و نواح میں داخل ہوا تو اب مخمصے شروع ہو گئے. اب عیسائیوں کو اپنا، یہودیوں کو اپنا حربہ استعمال کرنے کا موقع مل گیا، یونان کے مجوسی فلسفیوں کو اپنا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے موقع مل گیا. اب جناب یہ یونانی فلسفے والے اور یہ نصارہ اور یہ یہود عجم کے مسلمان سے کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ جناب آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، آسمان تو ایسی چیز ہے جب وہ سقیب ہے نہیں تو جناب اس کے دروازے کا کیا تصور. اسی طرح تم کہتے ہو کہ جناب قبر میں دس مردے ڈالیں گے تو جناب اس کو اللہ اٹھا دے گا. تو ذرا یہ بتاؤ، جس کو جلا دیا گیا ہو، جس کو جناب جانور کھا چکا ہو، درندہ کھا چکا ہو، جو آج منکرین عذاب قبر جو زبان بولتے ہیں نا، یہ زبان عیسائی بولا کرتے تھے. منکرین عذاب قبر جو باتیں کرتے ہیں، یہ باتیں یہودی کیا کرتے تھے مسلمانوں کا ایمان چھیننے کے لیے. وہ کہتے تمہارا قرآن کہتا ہے، تمہارے نبی کہتے ہیں کہ جناب ایک قبر سے ہزار مردے اٹھائے جائیں گے. تو جناب یہ مردے کیسے اٹھائے جائیں گے جب وہ خاک ہو جائیں گے، جب مٹی ہو جائیں گے، جب کوئی تصور ہی نہیں، کوئی وجود ہی نہیں ہے، تو اس کو کیسے زندہ کیا جائے گا؟ اسی طرح جناب جس کو جانور کھا جائے اور وہ جانور کا فضلہ بن جائے تو گویا کہ اس کو کیسا زندہ کیا جائے گا؟ تو اب وہ مسلمان، وہ بھی گویا کہ عجم کا رہنے والا ہے اور فلسفی اس کی نفس کو جانتے ہیں، اس کی تحریک کو جانتے ہیں، اس کے مرجع استدلال کو جانتے ہیں، جہاں سے وہ سچ قبول کرتا ہے اس گھٹی کو جانتے ہیں، تو وہیں پر جا کر عیسائی اٹیک کرتے تھے اور اعتراض کی بنیاد مانتے تھے. تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ ایک مسلمان جو ابھی مسجد میں بیٹھ کر لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے اور اللہ رب العزت کے متعلق کہہ رہا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ ہر غیب پر میں ایمان لایا، وہ گھر سے باہر نکلا، مسجد سے باہر نکلا تو اس اعتراض میں گر گیا اور اس کا ایمان جو پہلے مضبوط تھا اب شک کی بنا پر تذبذب کا شکار ہو، اب شک مخمصہ شروع ہو گیا. اس وقت اہل اسلام کو بہت بڑا دھچکا لگا یونانی فلسفیوں کے ذریعے اور عیسائیوں کے فلسفے کے ذریعے، عقلی اعتراضات کے ذریعے. اب ہر عالم جب قرآن کا درس دیتا تو دوسرا آدمی اس کو کہتا اس کو کہ جناب اس کو عقل سے بتا دیجئے، قرآن میں تو ہے تو ٹھیک ہے لیکن اس کو عقل ثابت کر لیجئے. وہ عالم کہتا جناب عقل کی کیا ضرورت ہے، یہ تو غیب ہے، غیب تو عقل میں آ ہی نہیں سکتا، تو لہذا تم اس کو تصور کرو اس لیے کہ تم مومن ہو. لیکن اس بات کو جب بات نہ بن سکی اور عجم کا نظام خراب ہونے لگا تو رب کریم نے اس سرزمین پر امام غزالی اور امام رازی جیسے بندے کو پیدا کر دیا کہ جنہوں نے اپنے قوت استدلال کے ذریعے اور اپنی عقلی رفتار اور تدبر اور متانت اور عقل زیرک کے ذریعے یونان کے فلسفے کے پرخچے اڑا دیے اور عیسائیت کے ہر عقلی جواب کا گویا کہ عقلی جواب مرحمت فرمایا، ہر عقلی اعتراض کا عقلی جواب مرحمت فرمایا. اور پھر اسلام میں پہلے فلسفہ منطق کا علم داخل نہیں تھا، لیکن حضرت امام غزالی اور امام رازی کی کوششوں کے بعد ہماری کتابوں کے اندر منطق آ گئی، ہمارے مدرسوں میں منطق پڑھائی جانے لگی، فلسفہ پڑھایا جانے لگا، سائنس کے علوم پڑھائے جانے لگے، عقلی علوم پڑھائے جانے لگے، تاکہ عجم کے لوگ اسی کے ذریعے اسلام کو قبول کرتے ہیں تو اسی کے ذریعے اسلام کو پھیلایا جائے. تو اب اس کے بعد یہ تمام باتیں ہونے کے باوجود وہ کہتا ہے کہ جناب جب نبی کی تاریخ کی بات آئی تو وہاں پر شبل نعمانی نے خود کہا کہ اس وقت جب سارے اہل اسلام امام غزالی کا منہ تک رہے تھے اور امام رازی کا منہ تک رہے تھے کہ یہ ایسا شخص ہے کہ جس کے عقلی استدلال کے سامنے یونان کا، یونان کے فلسفے کا گویا کہ سمندر جو تھا وہ خاشاک اور آم پر کی طرح اڑ کر رہ گیا اور وہ تمام اعتراضات دفع ہو گئے، بلکہ اب تو ان کی تقریر کے ذریعے بڑے بڑے فلسفی اسلام لانا شروع ہو گئے ہیں، بڑے بڑے اقلاء اسلام لانا شروع ہو گئے، بڑے بڑے منطقی اسلام لانا شروع ہو گئے. تو یہ سارا مجمع امام رازی کے دربار میں اور امام غزالی کے دربار میں پہنچا کہ ذرا یہ بتائیے کہ نبی کیسے ہوتا ہے. اب دیکھیں یہ وہ شخصیات ہیں کہ جو عقل کے ذریعے بھی اسلام کی تبلیغ کرتی ہیں, نقل کے ذریعے بھی اسلام کی تبلیغ کرتی ہیں. اگر یہ آج کے ملا کی طرح نبی کو سمجھتے ہوتے تو یہ کہہ دیتے کہ جناب یہ اعتراض, یہ سوال تمہارے ذہن میں کیسے اٹھا, جس طرح تم انسان ہو ایسا نبی بھی انسان ہوتا ہے. بس فرق یہ ہے کہ اس پر وحی آتی ہے اور تم پر وحی نہیں آتی. نہیں, حضرت امام رازی علیہ رحمت کیا فرماتے ہو تو بھی آپ سنیں گے. میں صرف امام غزالی کی بات یہاں پر بتانا چاہتا ہوں. آپ احیاء العلوم شریف کے اندر فرماتے ہیں, فرمایا کہ نبی وہ ذات کا مالک ہوتا ہے کہ انسان اپنے تمام تر علوم کو جو حاصل کرتا ہے وہ اپنے حس کے ذریعے حاصل کرتا ہے. اب میں منطق کے ذریعے تقریر کو کرتا ہوں. منطق کی اصطلاح میں علم کی تعریف کیا ہے, کیونکہ علم انسان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. یہ آج کی تقریر مقدمہ سمجھ لیجیے اس کے لیے, تاکہ آنے والی تقریر کو مذمت کا ذریعہ بنائے. علم کیا ہے؟ تو قرآن و سنت تو کہتا ہے علم خدا کا نور ہے, جو گناہگار کو نہیں دیا جاتا, اللہ کے محبوب بندے کو دیا جاتا ہے. اگر منطق سے پوچھا جائے, فلسفے سے پوچھا جائے, سائنس کی سمجھ سے پوچھا جائے کہ جناب علم کیا ہے, تو اس کا تمام جواب فلسفی مل کر یہ دیتے ہیں کہ حصول صورت شے عند العقل, کہ جو چیز عقل کے پاس آتی ہے وہ علم ہے. توجہ اس پر رکھیے گا نبی کا مقام سمجھنے کے لیے کہ علم کیا ہے. فرما حصول صورت شے عند العقل, ذہن میں جو صورت پائی جاتی ہے, کیونکہ ذہن کس کو کہتے ہیں, دماغ کس کو کہتے ہیں, دماغ اور ذہن کی تعریف فلسفے کے اندر, منطق کے اندر, سائنس میں یہ کی جاتی ہے کہ جس میں اشیاء کی تصویریں چھپتی ہیں. دماغ اس کو کہتے ہیں, ذہن اس کو کہتے ہیں کہ جس میں اشیاء کی تصویریں چھپتی ہیں, چیزوں کی تصویریں چھپتی ہیں, لیکن دماغ اس پر کوئی فیصلہ نہیں دیتا بلکہ اس تصویر کو بڑھا دیتا ہے عقل کی طرف. اس تصویر کو بڑھا دیتا ہے عقل کی طرف. جب وہی تصویر جو دماغ میں چھپنے کے بعد عقل کے قریب پہنچتی ہے تو اس کو علم کہا جاتا ہے. تو فرمایا حصول صورت شے عند العقل, کہ جو تصویر اشیاء کی صورتیں جو عقل کے پاس آتی ہیں اسے کیا کہتے ہیں, علم. ٹھیک ہے, اب یہ ذہن صورتوں کو قبول کیسے کرتا ہے, ذہن صورتوں کو قبول کیسے کرتا ہے؟ تو دیکھیے, ذہن محتاج ہے کسی چیز کو لینے میں حواس کا. جو پانچ حواس اللہ نے ہمارے اندر رکھے ہیں, ایک حاسہ باصرہ دیکھنے کی حس, ایک ہے حاسہ سامعہ سننے کی حس, ایک ہے حاسہ شامہ سونگنے کی حس, ایک ہے حاسہ لامسہ پکڑنے کی حس, ایک چھونے کی حس, اسی طرح ایک حاسہ ذائقہ چکھنے کی حس. تو یہ پانچ حس ہیں انسان کے اندر جو چیز کو کھینچ کر لا کر دماغ میں پھینکتی ہیں اور دماغ پھر اس کو لے جا کر عقل کے پاس پھینکتا ہے. اب حساس اور احساس جس قسم کی چیز دماغ میں پہنچائیں گے, دماغ وہی چیز عقل میں پہنچائے گا. اگر حساس نے غلطی کر لی تو دماغ غلطی کرے گا, جب دماغ غلطی کرے گی تو عقل غلطی کرے گا, جب عقل غلطی کرے گی تو علم غلط ہو جائے گا. یہ ترتیب کے ساتھ, کیونکہ دماغ کے اندر جو چیز آ رہی ہے وہ احساس کے ذریعے آ رہی ہے, دیکھنے سے آ رہی ہے, سونگنے سے آ رہی ہے, چکھنے سے آ رہی ہے. مثلاً دیکھیے, کسی گرم کپڑے کے اندر روٹی رکھی ہوئی ہے, اب آپ کو نہیں پتا اس کے اندر کیا ہے. ٹھیک ہے, کسی نے کہا جناب یہ کیا ہے, ذرا دیکھے. آپ نے جب دیکھا, جب آپ نے نظر ماری اس پر, تو پتا چل جائے گا اس میں کیا ہے؟ نہیں. تو ایک حصہ آپ کی ختم ہوئی, دماغ کو نہیں پتا اس کے اندر کیا ہے, کیونکہ ایک حصہ تو اس کی فیل ہو گئی. اب دیکھیے, اس کو دیکھنے کے بعد اگر کان اس کے قریب لے جائیں تو کیا پتا چلے گا کہ اس کے اندر کیا ہے, تو دوسری حصہ بھی فیل ہو گئی. دیکھنا بھی اور گویا کہ کان لگانا بھی حصہ ختم ہو گئی. اس کو سنیں گے آپ, نہیں پتا چلے گا اس کے اندر کیا ہے. تو جناب وہ حصہ بھی فیل ہو گئی. زبان سے اگر کپڑے کو چاٹیں گے تو کیا ہے, یہ بھی نہیں پتا چلا, تو وہ حصہ بھی فیل ہو گئی. اب دماغ اس جستجو میں ہے کہ یہ ہے کیا, لیکن پانچویں صفت تھی ہاتھ لگانا, چھونا. جب آپ نے چھوا تو گرمی محسوس ہوئی, تو گرمی نے آپ کو فکر دی کہ کوئی گرم شے اس کے اندر ہے. اب وہ گرم شے کی تصویر دماغ میں چھپ گئی اور وہی چیز عقل کے پاس آئی, تو عقل نے آپ کو فتوا دیا کہ کوئی گرم چیز آئی ہے. اب وہ روٹی بھی ہو سکتی ہے, سالن بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو کسی نہ کسی حص کے ذریعے ہمارا دماغ تصویر کو لیتا ہے اور وہی تصویر عقل میں ڈھکے بھی جاتی ہے, تو جناب وہ علم بن جاتی ہے. لیکن وہی جس کو کہتے ہیں اور نبی کی ذات کیا ہوتی ہے, امام غزالی فرماتے ہیں جس کا علم حواس کا محتاج نہیں ہوتا, اس کا علم براہ راست سیدار خداوندی کو لیتا ہے. احساس غلطی کرتے ہیں تو دماغ میں غلط تصویر چھپتی ہے, جب دماغ میں غلط تصویر چھپے گی تو عقل غلط علم بتائے گی, جب علم غلط ہو جائے گا تو بندے کا مقام نہیں رہے گا. نبی کا علم حس سے نہیں ہوتا, نبی کا علم فیضان خداوندی سے ہوتا ہے. کہ جس میں غلطی کا تصور نہیں ہوتا ہے اور ڈائریکٹ وہ ساری کی ساری چیزیں نبی کے قلب اور سینے اور دماغ پر کرتی ہے اور نبی کا علم پھر عقل کے ذریعے نہیں بنتا بلکہ صفت نبوت کے اندر بذات نبی کے اندر ایسے جوہر موجود ہوتے ہیں جو عقل کی محتاج نہیں ہوتی ہے بلکہ عقل علم لینے کے لیے اسی جوہر نبوت کی محتاج بن جاتی ہے. تو نبی بذات خود علم لینے میں عقل کا محتاج نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر رب کریم امام غزالی نبی کی تعریف کر رہے ہیں عقلی طور پر فرمان نبی کے اندر ایک خاصہ رکھا جاتا ہے جو عقل کے ذریعے یا حواس کے ذریعے نہیں لیتا بلکہ فیضان خداوندی کو لینے کی ایک طاقت اس کے سینے کے اندر محفوظ ہوتی ہے دماغ میں محفوظ ہوتی ہے جو خود بخود بغیر کسی کیفیت کے علم کو لے کر داخل ہو جاتی ہے. اس کو میں تھوڑا آسان کرنے کی یہاں پر کوشش کرتا ہوں. دیکھیے آپ قبر پر چلے جائیں نبی اور ہمارے علم قبر پر چلے جائیں قبر میں عذاب ہو رہا ہے کس طرح پتا چلے گی اس کو سرما بنا لیں چک لیں سونگ لیں کان میں ڈال لیں ہاتھ لگا لیں نہیں پتا چلے تو پتا چلا قبر کے اندر کی چیز غائب ہے اور غائب کی تعریف یہی ہے کہ ماں غاب عن الحاسۃ جس چیز کو احساس نہ پکڑ سکے وہ غائب ہے جس چیز کو احساس نہ پکڑ سکے وہ غائب ہے. تو نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ نبی کا علم احساس کا محتاج نہیں ہوتا بلکہ غیب کے طریقے اس کے سامنے کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور فیضان نبوت کی کرنوں اور روشنی کے اندر وہ تمام چیزوں کو مشاہدہ کر لیتا ہے. یہ امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر گویا کہ یہ نبی کی تعریف کی. ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں. آپ کے سامنے دور سے ایک آدمی چلا ہوا آ رہا ہے وہ آپ کا دوست ہے دور سے آ رہا ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اینک لگا کر دیکھ رہے ہیں آپ نے کہا اچھا اچھا یہ عمران آ رہا ہے. لیکن جب وہ اور قریب آیا ارے عمران نہیں یہ تو جمیل تھا. جب وہ اور قریب آیا او ہو جناب یہ تو جمیل نہیں بلکہ یہ تو زید تھا اور مجھ سے غلطی ہو گئی. اب دیکھیں احساس میں آپ کو جب پہلے آپ نے اس کو دیکھا اور محسوس یہ کیا کہ یہ عمران ہے تو ذہن میں عمران کی تصویر چھپی عقل نے عمران کا فتویٰ دیا. جب وہ قریب آیا تو جمیل تھا تو پتہ چلا عقل کا فیصلہ غلط تھا اس نے عقل کا کیا قصور تھا یہ تو دماغ نے تصویر بڑھائی تھی تو بھائی دماغ کا کیا قصور تھا یہ تو احساس نے غلط فیصلہ کیا تھا. تو گویا کہ احساس جب غلطیاں کریں گی تو جناب وہاں پر علم غلط واقع ہوگا. نبی کا علم احساس سے ہوتا ہی نہیں ہے اس لیے اس کا علم قطعی ہوتا ہے جنگ موتا لڑی گئی دیکھیں آپ جنگ موتا لڑی گئی جس میں بے شمار سرکار کے صحابہ شہید ہوئے. جب وہ جنگ میں چلے گئے سارے صحابہ چلے گئے تھے جنگ کے اندر سارے صحابہ جنگ کے اندر چلے گئے. جگیت صحابہ جو بوڑھے رہ گئے جو بچے رہ گئے وہ ان سے محبت کرتے تھے. مسجد نبوی سے جب سرکار نکلے تو دیکھا تو ان کا چہرہ پریشان ہے. سرکار نے فرما کیوں پریشان ہو کہا حضور اس میں زید بن حارثہ جعفر بن ابی طالب حضرت عبداللہ بن رواحہ خالد بن ولید کتنے بڑے بڑے صحابی چلے گئے اور مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے یا رسول اللہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. سرکار نے فرما کیا ہوگا آؤ مسجد میں جمع ہو جاؤ. قاضی ابن صاحب نے سرکار نے سب کو مسجد میں جمع فرمایا تو ممبر پر بیٹھ گئے اور فرمایا دیکھو زید نے جھنڈا اٹھایا. اب نبی 1500 میل دور دیکھ رہا ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے زید نے جھنڈا اٹھایا تو زید نے ہی اٹھایا ہے کیونکہ احساس کام نہیں کر رہا ہے فیضان نبوت کام کر رہی ہے. اس لیے حضرت عائشہ نہیں کہتی کہ میرے شوہر نے بیان کیا بلکہ فرماتی اللہ کے رسول نے بیان کیا. یہ رسول کا جو منصب پیچھے رکھا جاتا ہے اس سے سارے اعتراض ختم ہو جاتے ہیں. خود ایک بندے کے اندر ان کی بزرگی دل میں آنا شروع ہو جاتی ہے. اب دیکھیں وہ صحابہ سامنے بیٹھے ہیں وہ سرکار کے رخ اقدس کو دیکھ رہے ہیں. سرکار 1500 میل دور 1500 میل دور مشاہدہ کر رہے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں دیکھو زید نے جھنڈا اٹھایا اور فرما دیکھو کیسا لڑ رہے ہیں. پھر سرکار نے سر مقدس کو جھکایا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے فرما زید شہید ہو گئے. صحابہ بھی رونے لگے. پھر سرکار نے سر اٹھایا فرما میرے بھائی جعفر بھی ابھی تاریخ میں جھنڈا اٹھا فرما دیکھو کیسے دشمنوں کی صفوں کو چیر رہے ہیں. پھر سرکار نے سر جھکایا اور آنکھوں سے آنکھوں جاری ہو گئے فرمایا حضرت جعفر بھی شہید ہو گئے. پھر سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھایا فرمایا کہ اب دیکھو میرے غلام ابن رواحہ جنہوں نے عبداللہ بن ابی کو گھوسا مارا تھا سرکار کے دراز دوست کے پیشاب کی توہین پر جو روایت آپ نے سن لی ہے یہ عبداللہ بن رواحہ جو جنگ موتا میں شہید ہوئے. سرکار نے فرمایا میرا عاشق غلام جھنڈا لے کر اٹھا ہے. پھر سرکار نے سر جھکایا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. بخاری میں آتا ہے کہ آپ کی ریش مبارک گویا کہ آنسوؤں سے بھر گئی. سرکار نے فرمایا میرے غلام حضرت ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے. پھر سرکار نے تھوڑی دیر سر جھکانے کے بعد سر اٹھایا فرمایا اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید نے اٹھایا. پھر سرکار نے ایک لمبی تقریر فرمانے کے بعد فرمایا مسلمانوں مبارک ہو اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمایا. میں پوچھتا ہوں کہ یہ سوال صحابہ نے کیوں نہیں کیا کہ حضور ہم تو آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کیا بیان کر رہے ہیں. بخاری کے الفاظ ہیں جلد نمبر 2 کتاب المغازی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جب سرکار نے یہ خبر کیسی دی یہ نہیں کہ قاصد دوڑ دوڑ کے آتا تھا اور بتاتا تھا یہ جبریل اڑ کے آتے تھے بتاتے تھے نہیں فرمایا نہ زیدن و جعفرن و ابن رواحہ قبل ان یاتیہم خبرہم. سرکار نے زید کی شہادت کی خبر دی سرکار نے جعفر کی شہادت کی خبر دی سرکار نے حضرت ابن رواحہ کی شہادت کی خبر دی, کیسے بھی بخاری میں ہے, تب نہ آئی آپ کی ہم خبر ہوں, اس سے پہلے کہ کوئی مخبر خبر لے کر آتا سرکار نے خبر دے دی. یہ کیا تھی یہ نگاہ نبوت کی؟ یہ ہوتا ہے نبی, یہ ہوتا ہے نبی. اور حضرت امام غزالی نے عیسائیوں کے مقابلے پر, اوقلاؤں کے مقابلے میں, فلسفیوں کے مقابلے پر بھی یہ ثابت کیا کہ قرآن بھی کہتا ہے کہ نبی تم سے مختلف ہے اور عقل بھی کہتی ہے کہ نبی تم سے مختلف ہے. تو لہذا میں نے اس نقطے کو رکھا اس لیے تھا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ شاہ صاحب یہاں پر محبت میں بہتے چلے جا رہے ہیں اور نبوت کی شان میں ایسی باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں. میں امام غزالی کی قول یہاں پر پڑھ چکا ہوں, پانچویں چودہویں صدی کا سب سے بڑا مجدد جس نے پورے اسلام جو عیسائیت کے اندر کنورٹ ہو رہا تھا, حضرت امام غزالی نے ان لوگوں کو کھینچ کر اس طرف لایا, لایا ہی نہیں بلکہ بے شمار کلیساؤں کو مسجد میں تبدیل فرما دیا. تو یہ سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. اب آئیے ذرا امام راضی کے آخری جمعے میں پوچھتے ہیں کہ امام راضی نبی کو کیسا سمجھتے ہیں. تو یہ آیت جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے تفسیر کبیر سے میں نے یہ استدلال لیا ہے. امام فخر الدین راضی 606 ہجری آپ کی وفات ہے, 606 ہجری آپ کی وفات ہے. حضرت امام فخر الدین راضی تفسیر کبیر شریف کے اندر آپ ہماری لائبریری میں ان عبارات کا مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں جو میں یہاں پر پیش کر رہا ہوں. اس آیت کریمہ کے تحت کہ اللہ نے چن لیا آدم کو, چن لیا نوح کو, چن لیا آل ابراہیم کو, چن لیا آل ابراہیم کو تمام عالمین پر, تو امام راضی لکھتے ہیں کہ یہ استفاء کی وجہ کیا ہے, یہ عام لوگوں میں انہیں کو کیوں چنا گیا. فرمایا چننے کی وجہ کیا ہے, وجائے استفاء کیا ہے, ان اللہ استفاء اللہ نے چن لیا. تو فرماتے ہیں بجائے استفاء کیا ہے, ان میں کیا خاصیت تھی کہ خدا نے انہیں کو چنا, اوروں کو کیوں نہیں چنا. اللہ اکبر. تو امام راضی کے جملے سماعت فرمائیے. آپ جو لوگ ہم سے کہتے ہیں نا کہ جناب یہ نبی کو تو انسان ہی نہیں مانتے, ہم نے کہا انسان مانتے ہیں لیکن تیری طرح نہیں مانتے, بشر مانتے ہیں لیکن تیری طرح نہیں مانتے, کہ تجھ سے تیری بیوی بچے سب پریشان ہیں, وہ تو ایسے ہیں کہ آج تک عاشق ان کے لیے رو رہے ہیں اور تڑپ رہے ہیں, تیری طرح نہیں مانتے, تیرے پسینے سے تیرا گھر سارا حفاظت کی طرف چلا جائے. لیکن نبی پاک کے پسینے کو لینے کے لیے وہ صحابہ کھڑے ہوئے ہیں, آپ کے فضلہ مبارک کو, آپ کے دم شریف کو. اللہ اکبر. جنگ احد میں جب سرکار کے چہرے پر خوف گڑ گیا تھا, خوف گڑ گیا تھا, کیونکہ جب بھگدڑ مچ گئی خالد بن ولید میں پیچھے سے لشکر کو لے کر آ گئے, تو حضرت ابو سعید خدری کے وارث حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب بھگدڑ مچی سرکار آگے چلنے لگے تو کافروں کے جو خندق بنائی تھی اس میں سرکار کا پاؤں آ گیا اور جسم مبارک تیزی سے زمین کی طرف آیا. جب زمین کی طرف آیا تو لوہے کی جو ٹوپی کی خود وہ سرکار کا سر جا کر سامنے والی زمین پر لگا, تو لوہے کے خود آپ کے چہرے میں پیوست ہو گئے. حضرت امام ملت الدین امام جناب سیوتی لکھتے ہیں خزانہ القبرہ شریف کے اندر کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے تکلیف ہو رہی ہے, اس کو نکالو, یہ خود اندر پیوست ہو گیا ہے. تو فاتح دمشق فاتح شام حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آگے پہنچا, میں نے کہا حضور میں نکالتا ہوں, لیکن ادب اور تعظیم دیکھیے آپ نے کس طرح نکالا, دانت کا زور آپ نے سلاخ پر دیا اور ہونٹ کا زور سرکار کے رخسار پر دیا کہ کہیں میرے دانتوں کی سختی سرکار کے رخسار پر نہ آ جائے, اور یہ ادب و تعظیم اور سرکار کے مقام کے خلاف ہے. تو سارا زور آپ نے سلاخ پر دیا اور ہونٹوں کا زور سرکار نے سلاخ سلاخ کے رخسار پر رکھا, اور جب کھینچنے کی کوشش کی تو وہ سلاخ اتنی اندر پہ وہ سو چکی تھی کہ آپ کے آگے کے دونوں دانت ٹوٹ گئے. اور آپ جانتے ہیں جب آگے کے دانت ٹوٹ جاتے تو بندہ بھدا لگتا ہے, اس کا چہرہ پھر بھاتا نہیں ہے. سرکار نے اسی وقت ان کے چہرے پر ہاتھ پھیر دیا. مولا علی کہتے ہیں ابو عبیدہ سو میں بھی کھڑے ہوتے تو سب سے حسین نظر آتے. تو یہ عطائے محمد ہے. فرمایا سو میں بھی کھڑے ہوتے تو سب سے مختلف نظر آتے. اس وقت جب مولا علی نے ہاتھ سے پکڑ کر سلاخ کو کھینچا تو خون کے قطرے چہرے سے بہنے لگے. حضرت ابو سعید خدری کے والد حضرت مالک بن سنان نے سرکار علیہ السلام کی ریش مبارک کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے ہونٹ لگا دیے, اور میرے آقا نے فرمایا کہ مالک بن سنان کیا تو میرے خون کو چوس رہا ہے, پی رہا ہے, اور کی حضور یہ زمین پر گرے گا تو کیا ہوا. میرے کا اس کا سب سے بہترین مرہم اور مسکن جو ہے وہ میرا جسم ہے. سرکار نے فرمایا جا, تجھ پر تیری اولاد پر جہنم کو حرام کر لیا گیا. کیا ایسا کوئی انسان لا سکتا ہے کوئی رحمن سے؟ کیا کوئی ایسا انسان لا سکتا ہے مرید کے سے؟ کیا کوئی ایسا انسان نجد میں پایا جا سکتا ہے؟ نہیں, یہ وہ انسان ہے کہ جس نے ساری انسانیت کی ذات سے بھیگ لی ہے. اللہ اکبر. ہم نبیوں کے انسان کا انکار نہیں کرتے. اگر آپ ممبر پر بیٹھے اور کہیں کہ جناب وہ چوراہے پر جو موچی بیٹھتا ہے آپ کا چہرہ اس کی طرح لگ رہا ہے, تو مولانا تو آپ سے باہر نکل جائیں گے کہ تم نے مجھے کیا کہہ دیا. کہا نہیں, انسان ہی کہا ہے. میں نے تو انسان ہی کہا ہے, لیکن میں نے کہا کہ سارے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو ایک مسلمان موچی دروازے پر بیٹھتا ہے, اس کا چہرہ اس کی داڑھی آپ سے بہت ملتی ہے. تو میں نے کہا کہ میں آپ کی تعریف میں یہ جملے کہہ دوں تو مولوی صاحب قبول کریں گے؟ تو شرم نہیں آتی نبی کو اپنے جیسا کہتے ہوئے کہ جناب وہ انسان جو تمہارا ہم مرتبہ ہے اور گویا کہ ایک لحاظ سے ہم فکر ہے اور ہم لحاظ ہے ہم ثقافت ہے اس کو تم اپنے نسل نہیں کہہ سکتے کہ جناب تمہارے کو ممبر کا شرف حاصل ہوا ہے تو جسے امام الانبیاء میں کہا گیا اور جسے جس کے دربار سے سارے شر پاٹے گئے الحیاض باللہ ان کو اپنے مواصل میں کہنا کس قدر تحریت اور گویا کہ زندگانہ عقیدہ ہے اللہ رب العزت ہم مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. حضرت امام راضی فرماتے ہیں ہمارے بعض دوست کہتے ہیں شاید جلدی میں سب کچھ ہو جاتا ہے, میں نے کہا 40 منٹ ہمارے پاس ہوتے ہیں اور وقت میں زیادہ باتیں آپ کو سمجھانی ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے روزہ میں بھی رکھتا ہوں, تراویح میں بھی پڑھتا ہوں, میں بھی چاہتا ہوں کہ آہستہ گفتگو کروں, لیکن جناب وقت قلیل ہوتا ہے, بتانا زیادہ پڑتا ہے تاکہ ہم دنوں کے اندر مقید ہیں اور ہم چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ آج سن لو, ابھی سمجھ میں نہیں آئی کیسٹ لگا لو گے جب سمجھ میں آ جائے گی, لیکن اسے سمجھنے کی کوشش کرو. اس کے ایک ایک دلائل جو پیش کیے جا رہے ہیں اس کا حقیقت ہی سے تعلق ہے, مذاق مستی تذمر سے کوئی تعلق نہیں, ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں تھا کہ آپ کو بٹھا کر یہاں پر لایعنی باتیں کی جائیں. یہ تو وہ باتیں ہیں جنہیں سنے بغیر بندے کا ایمان مضبوط نہیں ہو سکتا. حضرت امام راضی فرماتے ہیں وجہ استفاء کیا ہے, کس بنا پر انبیاء کو چنا گیا, کس بنا پر ان کو ممتاز کیا گیا, وجہ استفاء کیا ہے. امام راضی کے جملے سماعت فرمائی, فرماتے ان الانبیاء علیہ السلام لا بد وَأَن يَكُونُ مُخَالِفِينَ لِغَيْرِهِمْ فِي قَوَائِدِ جِسْمَانِيَّتِ وَقَوَائِدِ رُوحَانِيَّتِ. اب دیکھیں امام راضی عقیدہ کیا دے رہے ہیں, یہ امام احمد رضا نہیں دے رہے ہیں, یہ حضرت امام فخر الدین راضی تفسیر کبیر شریف میں لکھ رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کا بے شک حضرات انبیاء کرام سے متعلق ان الانبیاء علیہ السلام بے شک بے شک حضرات انبیاء کرام کے متعلق لا بد یہ امر لازمی اور ضروری ہے. یہ امر یہ کوئی مذاق کی بات نہیں کہ فضیلت نے کہہ دیا جائے تو ٹھیک ہے, نہیں یہ انبیاء کے ساتھ یہ ماننا ضروری اور لازمی ہے. کیا کہ وہ دوسرے لوگوں سے کہ مخالفین علی غیرہم کہ وہ دوسرے لوگوں سے مخالف ہوتے ہیں, کس چیز کے اندر, قواعد جسمانیت وہ قواعد روحانیت جسمانی قوت کے اندر بھی اور روحانی قوت کے اندر بھی, کہ ان کی جسمانی قوت میں بھی وہ لوگوں سے مخالف ہوں گے. اگر کوئی شخص ان کو جسمانی قوت میں لوگوں کی طرح کہا تو اس کا محمد رسول اللہ کہنا کام نہیں آئے گا, اس لیے کہ اس نے ضروری شرک کا انکار کیا ہے, تو گویا کہ یہ عقیدہ رسالت کا انکار ہے. اور جو نبی کو اپنے باطن سے مختلف نہیں مانے گا تو گویا کہ وہ کلمہ پوری زندگی پڑھتا رہے اس کا پڑھنا مقبول ہے نہیں, اس لیے کہ نبوت کے عقیدے کو سمجھنے کے لیے ضروری اور جزء لازم فقہ ہے کہ اس کے معنی ہے تصور نبوت کا قرار بلند ہو ہی نہیں سکتا اور اس کی شبیہ پیدا ہو ہی نہیں سکتی. تو فرمایا یہ ضروری ہے کہ حضرات انبیاء اکرام لوگوں کے اندر سب سے مختلف ہوتے ہیں جسمانی طاقت میں بھی اور روحانی طاقت میں بھی. اب اس کو آخری جملوں کے ذریعے سماعت فرما لیجیے, میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ جسمانی طاقت میں بھی مختلف اور روحانی طاقت میں بھی مختلف. روحانی طاقت تو نور الانور, اس طرف میں بعد میں جاؤں گا, پہلے جسمانی طاقت آپ کو بتا دوں کہ جسمانی طاقت ایسی ہوگی تو روحانی طاقت تو ابھی آپ نے ایک حدیث بات سنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, مزید آپ اس پر گویا کہ سماعت فرمائیں گے اور گویا کہ دیکھیں گے. جسمانی طاقت کو ہم دو حصے میں تقسیم کرتے ہیں, ایک قوت مدرکہ اور ایک قوت محرکہ. جسمانی طاقت کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں, ایک قوت مدرکہ اور ایک ہے قوت محرکہ. اور قوت مدرکہ کسے کہتے ہیں کہ جس سے بندہ ادراک کرتا ہے, قوت محرکہ کس سے کہتے ہیں جس سے بندہ پرواز کرتا ہے رفتار کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے جسم کے اندر ہر انسان کے اندر دو چیز رکھی ہے, اس میں مدرک بھی رکھی ہے کہ جس سے وہ ادراک کرتا ہے سمجھتا ہے, اور محرک بھی رکھی ہے جس سے جناب وہ حرکت کرتا ہے. اب آپ دیکھیں پہلوان کس طرح یا روزانہ جو دوڑنے والا آدمی ہے وہ کتنا تیزی میں دوڑ سکتا ہے لیکن بچہ ایسا نہیں دوڑ سکتا. ظاہر بات ہے قوت محرکہ کے اندر وہ اس سے زیادہ ممتاز ہے, اور قوت مدرکہ کے اندر جوان آدمی ایک نباد آدمی جو سوچ سکتا ہے سمجھ سکتا ہے, وہ بچہ نہیں سوچ سکتا سمجھ نہیں سکتا, تو قوت مدرکہ اس کی فرق ہے اور اس بچے کی قوت مدرکہ اس سے کم ہے. تو اللہ رب العزت نے جسم کے اندر دو صفتیں انسان کی رکھی ہے, ایک مدرکہ قوت جس سے وہ گرفت کرتا ہے کسی چیز کی, ایک محرکہ قوت جس سے وہ پرواز کرتا ہے. اور جب ہم نے یہ بحث کر دی کہ انبیاء کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک جسمانی قوت ایک روحانی قوت, روحانی قوت تو آپ ہٹا دیجیے, صرف جسمانی قوت کو اگر آپ دیکھیں تو جسمانی قوت دو حصوں پر ہے, مدرکہ اور محرکہ. اور اب یہ مدرکہ بھی دو قسموں پر ہے, ایک حواس ظاہری ایک حواس باطنی. کیونکہ بندہ جب کسی چیز کا ادراک کرتا ہے تو اپنے حواس ظاہری سے کرتا ہے, یا پھر ہوا سے باطنی سے کرتا ہے. ہوا سے ظاہری میں ابھی آپ کے سامنے پانچ بیماری ہیں کہ یہ پانچ ہوا سے ظاہری ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے انسان کے جسم کی فوقیت ظاہر ہوتی ہے, اور ایک ہوا سے باطنی جس کو حافظہ کہا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے جب جسمانی طاقت سے انبیاء کو ممتاز کیا تو اس سے یہ لازم آیا کہ اللہ نے آپ کو قوت مدرکہ میں ممتاز کیا, اس سے لازم آیا کہ آپ کو ہوا سے ظاہرہ میں ممتاز کیا اور ہوا سے باطنی میں ممتاز کیا. تو گویا کہ اس کی تفصیل آ گئی. اب اس تفصیل کو سننے کے بعد ہم ان دلائل کی طرف بھی چلیں گے اور مسئلہ حاضر ناظر کی طرف بھی چلیں گے. اسی دلیل کے ذریعے لوگ کہتے ہیں جی نبی حاضر ناظر کیسے ہو سکتا ہے, میں نے کہا تمہیں نبی کو سمجھا کر رہے تو نے تفصیل کے سمجھا کہ اس کو اتنی دفعہ پڑھوں گا تو سلام مل جائے گا, اتنی سلاد پڑھوں گا تو یہ مل جائے گا, سلاد تو مل جاتا ٹھیک ہے, لیکن نبی کے بارے میں یہ بات نہ کریں. تو کہتا ہے کہ نبی کس طرح مشاہدہ کر سکتا ہے, نبی کو کیسے علم غائب ہو سکتا ہے, نبی کیسے حاضر ناظر ہو سکتا ہے. تو جناب یہ چیز کیا پورے عقیدے میں نہیں سنی ابھی کہ نبی کا عام انسانوں سے مختلف ہونا ضروری ہے؟ یہ تو کہتا ہے کیسے ہو سکتا ہے. تو مسٹر بنیا اس کو آپ اپنے پر قیاس نہ کریں, اس کو آپ اپنے پر قیاس نہیں کرتے ہیں. جب اپنے اوپر قیاس کریں گے تو آپ یقینا قبول نہیں کر سکیں گے. اس لیے علماء نے فرمایا, امام راضی فرماتے ہیں ضروری ہے کہ اللہ کا نبی جسمانی قوت میں بھی عام لوگوں سے مختلف ہوگا اور روحانی قوت میں بھی مختلف ہوگا. تو یہاں پہ جو ہم نہیں دیکھ سکتے وہ ضرور دیکھ سکتا ہے. یہ کہتے ہیں یہ ہمیں تو نظر نہیں آتا تو ہم کیسے مان لیں. میں نے کہا خدا ہے تمہیں نظر آتا ہے, یہ کرام القاتبین تمہیں نظر آتے ہیں, یہ تمہارے ساتھ جب دو رحمت کے فرشتے چلتے ہیں تمہیں نظر آتے ہیں, اور کبھی کبھار دو عذاب کے فرشتے ایسے آدمی پر لگا دیے جاتے ہیں کیا وہ نظر آتے ہیں؟ ان کا نظر نہیں آتے. ہم نے کہا حدیث میں تو ہے. تو یہ کیا بات ہوئی کہ جو چیز نظر نہ آئے وہ کر لیا کرو, اور تمہارے پیڑھی پیچھے تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے, چھتری میں کیا ہو رہا ہے, وہ تو نظر نہیں آ رہا, لیکن بعد میں جب سب ڈنڈا پڑتا ہے جہاں واقعی میں ہو گیا ہے تو پھر افسوس ہوتا ہے. تو پتا چلا اپنے آپ کو, اپنے آپ کو نبوت سے سمجھنے کا معیار نہ بناؤ بلکہ خدا کی ذات کے ذریعے نبی کو سمجھنے کی کوشش کرو. وہاں سے سمجھنے کی کوشش کرو گے, رب کریم کے خلیفہ کو بنیاد بنا کے اس سے سمجھنے کی کوشش کرو گے, نبی پاک اور اللہ رب العزت کا نائب مطلق اس کو بیس اور بنیاد بنا کر اس کے تحت سمجھنے کی کوشش کرو گے, تو ایک مومن کے لیے اس کا ماننا قطعاً دشوار نہیں ہوگا, بلکہ وہ تو کہے گا کہ یہ بات تو ماننا ہی چاہیے. اس لیے خدا جسے نائب بنائے گا یقیناً وہ شرف و شرافت میں بھی اور جسم اور روحانیت میں بھی امت سے مختلف ہونا چاہیے. تو اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو اس عقیدے کو یاد رکھیے. میں نے ایک عقیدے کی بات آپ کو تعارف نبوت کے اندر پیش کی تھی کہ نبی جو ہوتا ہے وہ انسان ہوتا ہے, مرد ہوتا ہے, اللہ اس کو تبلیغ کے لیے معمور کرتا ہے, اس کی مدد معجزے سے کرتا ہے. یہ میں نے تاری بات کے سامنے کی تھی. اور معجزہ حضرت امام راغب سہانی کہتے ہیں دو قسم کا ہوتا ہے, ایک معجزہ وہ جو اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے, ایک معجزہ وہ جو اس کے نسب کا ہوتا ہے. پتا چلا کہ نبی کے نسب کو پاک نہ مانے اس نے نبی کا انکار کیا ہے, کیونکہ نبی کی تعریف یہ ہے, نبی کی تعریف یہ ہے, تعریف کے کسی جز کا انکار کرنا شخصیت کا انکار ہے. تو جو یہ کہے گا کہ سرکار کے والدین مومن نہیں, اس کی داڑھی گھٹنے تک بھی آ جائے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ نبوت کی تعریف میں یہ چیز ہے کہ نبی کے نسب کو بھی پاک مانا جائے گا. تو لہٰذا دوسرا عقیدہ میں جو ابھی آپ کو دے رہا ہوں اس میں یہ بات موجود ہے کہ نبی کو عام انسان سے مختلف مانا جائے, جسمانی طور پر بھی مختلف مانا جائے گا اور روحانی قوت میں بھی گویا کہ مختلف مانا جائے گا. میں اس بحث کی طرف جاتا ہوں کہ قرآن کی آیت آپ کے پاس لیا ہوں. لوگ کہتے ہیں جی شاہ صاحب آپ کی ساری تقریر کو تو ایک قرآن کی آیت رد کر دیتی ہے. میں نے کہا سبحان اللہ, تب آزمائی فرمائیے اور پیش کیجیے گا. خجنا آیا تو کل انما بشر مسلم لیا انما الہکم الہ واحد, معروف تم کہہ دو کہ میں تمہارے مثل کی آیت آپ نے کئی علماء سنی ہوگی, لیکن یہ فقیر ایک نفیس نقطہ یہاں رکھنا چاہتا ہے آپ کے سامنے. آپ نے کہا کہ آپ انبیاء مختلف ہوتے ہیں مختلف ہوتے ہیں مختلف ہوتے ہیں مختلف ہوتے ہیں. تو میں نے کہا میں نے نہیں, میں نے امام راضی سے سنا ہے اور امام راضی نے قرآن سے سن جایا, اور یہ آپ کی بزرگ ہیں ہمارے بھی بزرگ ہیں. ٹھیک ہے, جس کی کھال میں کھاؤ اس میں چھید نہ کرو. اتنے بڑے بڑے مدرسوں کے نام لے لے کے بنا کے شرم نہیں آتی ان کا انکار کرتے ہو؟ یہی بات شاہ ولی اللہ صاحب کرتے ہیں, یہی بات شاہ العزیز صاحب کرتے ہیں, یہی بات شاہ العزیز صاحب کے دادا شاہ ولی اللہ کے والد حضرت شاہ ابراہیم کرتے ہیں, یہی بات شاہ برحق موتی سے دہلوی کرتے ہیں, یہی بات حضور سیدنا شاہ فضل احمد خیرآبادی علیہ رحمۃ رضوان کرتے ہیں. تو یہ ہند اور پاکستان اور عرب و عجم کے سارے علماء کرتے ہیں جس کا نام لے کر تم چندہ کماتے ہو. تو جناب وہ یہ عقیدہ رکھ کر مسلمان ہو گئے تو ہم کیسے قابل ہو جائیں؟ جناب یہ کون سا دین دھرم ہے کہ یہاں پر ہوئے تو اس طرح مارا ادھر جا کر کہا کہ میرا بال رکھنا یہاں سنت ہے, اور کراچی میں آ کر کہا کہ سر مولانا سنت ہے، اس لیے کہ آپ سر مرنے سے پیسے ملتے ہیں، بابا رکھنے سے پیسے ملتے ہیں. تو اللہ ہمیں مال کا پجاری نہ بنائے، اللہ رب العزت ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے تحت اللہ سب عطا فرماتا ہے. یہاں پر مجھے مڑاتے ہیں تو کہا جاتا ہے مننا سنت ہے، اور جہاں مجھے پسند نہیں کی جاتی ہے وہاں سے بھی چندہ لینا تو کہتے ہیں یہاں پر مجھے رکھنا سنت ہے. ہم نے کہا ایک بات کیا کرو کہ جناب صاحب مقصد ایک بات کا نہیں ہے، مقصد تو ہمارا فلوس کا ہے، چاہے وہ بال رکھنے سے آئے یا بال منگانے سے آئے، نیچے رکھنے سے آئے، نیچے مڑوانے سے آئے. ہمارا مذہب کیا ہے؟ ہم نے کہا ہمارا مذہب تو یہ ہے کہ یہ پاک کی ذات تو انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گیا اس کے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں. تیرے کفر کے عوام بھی یہ بات کریں گے اور مومنین کے مدنے میں بھی یہ بات کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مکرمہ ہر انسان سے مختلف ہوتی ہے، تمام انبیاء کی ذاتیں انسانوں سے مختلف ہوتی ہیں، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی. کہتے جناب قرآن نے تو یہاں پر انکار کر دیا ہے. ہم نے کیسے انکار کیا؟ کہ قرآن کہتا قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک آپ بیان کر دیجئے، بتا دیجئے کہ میں تمہاری مثل ایک بشر ہوں، تمہاری مثل ایک بشر ہوں، اور صرف مجھ پر وحی کی جاتی ہے اور تمہارا اور میرا معبود ایک ہی ہے. میں نے کہا اچھا اس سے کیا دلیل پکڑی آپ نے؟ کہا دلیل یہ پکڑی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ نبی آپ کی طرح ایک بشر ہے. یہ نبی آپ کی طرح ایک بشر ہے تو آپ نے فرق کیوں کر دیا؟ لہٰذا آپ کی ساری دلیل قرآن سے ہٹ گئی، اور امام راضی ہوں یا جو بھی ہو قرآن کے سامنے حجت نہیں ہو سکتے. میں نے کہا سبحان اللہ، اتنی ضرورت آپ نے کر لی، یہ قرآن آپ نے پڑھا، امام راضی نے نہیں پڑھا تھا، یہ آیت امام غزالی نے نہیں پڑھی، اسی طرح بہت آدم نے نہیں پڑھی، شاہ عبدالحق نے نہیں پڑھی، شاہ عبدالعزیز نے نہیں پڑھی، شاہ عبداللہ نے پڑھی، انہوں نے قرآن مانا بشر مسلم کے تحت یہ تقریر کیوں نہیں کی جو آپ کر رہے ہیں، یہ بحث کیوں نہیں کی جو آپ کر رہے ہیں؟ انہوں نے جو بحث کی وہ کر کے میں بتاتا ہوں. سورہ انعام میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ میں نے کہا آپ کو شک کہاں سے لگ گیا؟ یہ مرد آپ کو کہاں سے لگ گیا نبی کو اپنے جیسا کہنے کا؟ کہنے لگی کہ قرآن نے کہا مثلکم، تمہارے جیسے ہیں، تمہارے مثل ہیں. تو میں نے کہا یار مثلکم کا معنی تمہارے جیسے ہیں یہ معنی ہوگا؟ کہا ہاں. میں نے کہا دیکھو مولانا خود ناراض نہیں ہوں، یہی معنی ہوگا. کہا یہی معنی ہوگا، مثلکم تم جیسے ہیں. اب آپ بھی مثلکم کا لفظ جاتے ہیں، مثلکم، ٹھیک ہے، اس سے یہ دلیل پکڑ رہے ہیں نبی کل نمانا بشر مثلکم، اس مثلکم سے دلیل پکڑ رہے ہیں کہ جناب سارے انسان نبیوں کی طرح ہیں اور نبی جو سارے انسانوں کی طرح ہیں. ہم نے کہا سورہ انعام میں کیا ہے؟ اللہ فرماتا وما من دابۃ فی الارض، وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ. اللہ فرماتا ہے یہ زمین پر رہنے والے جتنے چوپائے ہیں، اس میں ڈنگر بھی ہے، خنزیر بھی ہے، بندر بھی ہے، سب ہے، سنار بھی ہے، سب ہے، ٹھیک ہے، چوپائے سب. اللہ فرماتا وما من دابۃ فی الارض، جتنے چوپائے زمین پر رہتے ہیں، ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور جتنے پرندے فضا میں اڑتے ہیں، وہ گد ہو گیا، چیل ہو گیا، حرام بھی اڑتے، حلال جانور بھی اڑتے، حرام بھی اڑتے، سب آ گئے. تو اللہ فرماتا جتنے زمین پر رینگتے ہیں، اس میں خنزیر بھی ہے، کتا بھی ہے، سمار بھی ہے، بکرا بھی ہے، مرغی بھی ہے، حلال بھی ہے، حرام بھی ہے، سب ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ فرماتا زمین پر جتنے یہ جانور رینگتے ہیں اور آسمان پر جو یہ اڑتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا الا اممم امثالکم، یہ تمہارے مثل ہیں. کیا فرماتا اللہ؟ یہ تمہارے. میں نے کہا دیکھیے مولوی صاحب، آپ کا زور استدلال مثلکم پر تھا تو ماشاء اللہ یہاں پر یہ تبازمائی ہو جائے، اور اسی مثل کا معنی کر کے اپنے علماء کے لیے لقب چوپائے کے سارے دینا شروع کر دیں. جناب قرآن نے کہا، ناراض ہونے کی بات نہیں ہے، قرآن نے کہا ہے الا اممم امثالکم، یہ تمہارے مثل امم ہے. تو جناب اس طرح کھوتا گدا اور گویا کہ حمار بکرا جانور مرغی اور گویا کہ جد ہو یا چیل ہو یا کبوتر ہو یا جو بھی ہو، یہ سارے حرام حلال جتنے جانور ہیں کیسے ہیں؟ آج کیسے ہیں یہ؟ آج کیسے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ معنی نہیں بنے گا. میں نے کہا پھر وہاں کیسے بن رہا تھا؟ کہا یہاں نہیں بنے گا. میں نے کہا چلو یہاں آپ کر دو، وہاں بعد میں کر دوں گا، یہاں آپ مانا کر دو، وہاں میں کر دوں گا. تو یہاں وہ مانا کرتے ہیں کہ دراصل یہاں مصر سے مراد عمومی مصریت نہیں ہے، بلکہ اس چیز میں مصریت ہے کہ خدا کو تم بھی جانتے ہو، وہ بھی جانتے ہیں. میں نے کہا سوال، وہاں تو مصر سے تو پورا آپ نے سنسادت کیا تھا وجود کو، اور یہاں آپ اس سے ڈر کر کیا کہتے ہیں کہ جناب اس میں صرف مصریت یہ ہے کہ تم بھی جاندار وہ بھی جاندار، تم بھی خدا کو جانتے وہ بھی جانتے. تو میں نے کہا ہاں، وہاں بھی مصریت اسی فرد میں ہے. پوری آیت پڑی جائے کوئی نمانا مشروم مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد، کہ محبوب کہہ دے میں تمہارے مثل ہوں کس چیز میں؟ کہ نہ تم خدا ہو نہ میں خدا ہوں، کیونکہ انما الہکم الہ واحد، تمہارا اور خدا، تمہارا خدا اور میرا خدا ایک ہے. تو وہاں مصریت مصطفیٰ کی نہیں ہے، مصریت عدم الوہیت کی ہے. تو لہٰذا اس کو مصریے سے مصطفیٰ پر قیاس کرنا قرآن کی آیت کا انکار ہے, بلکہ وہ آیت ایسا بنے گا کہ محبوب کہہ دے میں تمہارے مصر ایک انسان ہوں, کس چیز میں؟ کہ نہ تم خدا ہو نہ میں خدا ہوں. کس چیز میں؟ صرف کس چیز میں ہم مصر ہیں؟ صرف اس چیز میں, کیونکہ وہاں پھر سارے کو اپنا مصر کہنا پڑے گا کہ وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم. پتا چلا ہماری تقریب پر کوئی اعتراض نہیں, قرآن کو سمجھنے میں انہوں نے غلطی کھائی ہے, قرآن کو سمجھنے میں غلطی کھائی ہے. گل احمد سے کپڑا لے کر کالا کر کے اس پر رنگ کر کے پروفیسر ڈاکٹر لے کر تفسیر قرآن کا کہہ دینا, یہ قرآن سمجھی نہیں ہے. قرآن سمجھی حضور کی محبت سے آتی ہے, حضور کی تعظیم سے آتی ہے, حضور کے ادب سے آتی ہے. تو لہٰذا یہاں سے یہ بات مکمل طور پر واضح ہو گئی کہ انبیاء اکرام علیہ السلام عام بشروں کے مثل نہیں ہوتے, بلکہ اللہ رب العزت انہیں ایسی حالات ظاہری اور باطنی محنت فرماتا ہے جس سے وہ ممتاز ہو جاتے ہیں. آخری ایک بات عرض کر کے یہاں سے اجازت چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ پہلی حص جو ممتاز کرتی ہے جسم کو وہ ہے قوت باصرہ. وہ کیا ہے؟ قوت باصرہ. ہم بھی دیکھتے ہیں, آپ بھی دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اللہ انبیاء کو کیسی بصارت عطا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض وليكون من الموقنین. ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کی اپنی بادشاہی دکھائی, اور یہ کیوں دکھائی؟ فرمائش یہ تاکہ اسے عین الیقین آ جائے, وہ عین الیقین پر فائز ہو جائے. روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ ایک دفعہ اللہ کی بات میں عرض کی کہ مولا اس آسمان کے اوپر کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا آسمان. کہ اس کے بعد کیا ہے؟ کہ آسمان. کہ اس کے بعد کیا جنت؟ کہ مولا زمین. ساری تفصیل بتائی. کہ مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں, دیکھ سکتا ہوں؟ اللہ نے فرمایا ہاں ہاں دیکھنا چاہتے ہو؟ کہاں؟ فرمایا مٹی کے ٹیلے پہ کھڑے ہو جاؤ. یہ نہیں فرمایا کہ تم تھوڑی دیکھ سکتا, کہ تیرے مقتدی نہیں دیکھ سکتے, تیری امتی نہیں دیکھ سکتے, تو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ آسمان کے اوپر بھرا نظر جا سکتی ہے؟ اینک لگاؤ تو زیادہ سے زیادہ ایک کلو میٹر نظر جائے گی, دوربین لگاؤ تو پانچ کلو میٹر چلی جائے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آسمان کو چیز کر تو دیکھ لے. جب وہ دوربین سے نہیں دیکھ سکتے تو تو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تو دیکھ سکتا ہے اس لیے کہ تو مختلف ہے. تجھے نبوت دی ہے ہم نے, اور جسے نیامت دے وہ مختلف ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام مٹی کے تیرے پر کھڑے ہوئے, رب نے فرمایا سر اٹھا ابراہیم, ساری تفاصیل اٹھائی ہے, کسی تفصیل کا نام نہیں لیتا. اس آیت کے تحت وکذالک ابراہیم وکذالک ابراہیم نوری وکذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض. ہم نے حضرت ابراہیم کو زمین و آسمان کی تمام چیزیں دکھائی, آپ مٹی کے تیرے پر کھڑے ہوئے, سر کو اٹھایا تو نظر پہلے آسمان سے گزر گئی, دوسرے آسمان سے گزر گئی. صرف گزری نہیں, سب چیز دیکھتے ہوئے جنت میں ساتوں آسمان کے بعد اپنے مسکن پر پہنچی, اور جو آپ کا گھر تھا اس کا آپ نے ملاحظہ کر لیا. اسی طرح کے دل میں فرمایا محبوب آپ زمین کو دیکھ. جب زمین کو حضرت ابراہیم نے دیکھا تو زمین کی پہلی دہ کی حضرت امام راضی فرماتے ہیں کہ ساری چیزیں ذرہ ذرہ وہاں پر اللہ رب العزت نے گویا کہ آپ کے لیے آیا کر دیا. اسی طرح آسمان کو, اسی طرح زمین کو, اور زمین کی تحت سرا میں پہنچنے کا جہنم کا مشاہدہ فرمایا. اللہ فرماتا ہم نے مشاہدہ اس لیے کرایا وَلْيَكُونَ لِلْمُوقِنِينَ, تاکہ ہم اپنے پیاروں کو ایسی یقین والی آنکھیں دیتے ہیں کہ کسی اور کو نصیب نہیں ہے. وہ صرف سن کر ایمان نہیں لاتے ہیں, وہ دیکھ کر بھی ایمان لے کر آتے ہیں, اور یہی اللہ رب العزت کے پیاروں کی شان ہے. انشاءاللہ کل ہم اسی مسارت کے تحت مسئلہ حاضر ناظر پر کلام کریں گے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر. اس لیے کہ حاضر ناظر سے مراد ہماری یہ نہیں کہ سرکار یہاں بھی موجود ہے, وہاں بھی موجود ہے, وہاں بھی موجود ہے. ہمارے صبح سڑک میں لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے, کہتے ہیں کہ یہ مسجدوں کے اندر اپنی کرسی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں رسول اللہ آ کر نماز پڑھیں گے. میں نے کہا شرم نہیں آتی, 40 دن تو لوگوں کو سچائی کے درد دیتا ہے اور اتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے, شرم نہیں آتی؟ اتنا بڑا جھوٹ. یہاں پر کبھی آپ نے کرسی دیکھی ہے؟ کرسی دیکھیے سب کے اندر کہ سرکار کی کرسی ہم نے چھوڑی ہے. تو بات سکول ایک دفعہ پڑھیے نا حول ولا قوۃ الا بالله. کہتے جی دو سب کے بہتری دی رسول اللہ پر آئیے, دل تنا بٹوڑے کو خوری ادھر تبکی. میں نے کہا جھوٹ بولتے, شرم نہیں آتی؟ آئینہ دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے؟ میں نے کہا اس لیے غیرت مر گئی ہے, ورنہ آئینہ دیکھتے تو تمہیں غیرت آ جاتی کہ جناب کو اتنا جھوٹ نہیں بولتا. اب آیا تو بندہ حاضر ناظر پر ہمارا قیدا سنیے. ہم سرکار کو جسم سے حاضر ناظر نہیں مانتے کہ سرکار یہاں بھی بیٹھے ہوئے وہاں بھی. ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر مانتے ہیں علم سے, کیونکہ حاضر کا معنی عالم کے ہوتا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوت روحانیہ کے ذریعے امت کو دیکھ رہے ہیں, اور جو دیکھتا ہے اسے علم ہوتا ہے. علم ہی کو حاضر کہا جاتا ہے. اس لیے آپ کو شاہد کہا گیا کہ آپ گواہی دیں گے, اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں, اور جو دیکھیں گے اس کی گواہی خدا کی بارگاہ میں پیش کریں گے. ہاں اس کے بعد یہ ہے کہ میرے آقا جہاں چاہنا چاہے کرم فرمانا چاہے کہ غلام پر, تو رب کریم نے آپ کو یہ قوت عطا فرمائی ہے کہ آپ اپنی قبر مقدس سے چلے بھی جاتے ہیں. کہ جی قبر نہیں ہوتے. تو میں نے کہا وہ انبیاء کیسے آ گئے تھے شب اسرا؟ وہ 50 حدیثیں اس پر روایت کر رہا ہے. سارے انبیاء جب نکل کر میرے آقا کی کسی نماز پڑھنے کے لیے آ سکتے ہیں تو کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی پر کرم فرمانے کے لیے یہاں نہیں آ سکتے؟ خدا سے ممکن ہے. دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں فہم کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں نے یہ ساری باتیں جو کئی درسوں میں ہوتی ہیں آج ہی کے درس میں آپ کے سامنے مقدمے کے طور پر پیش کی ہے. خدا راز کو یاد رکھیے. اسے اپنے بچوں کو بتائیے, اسے اپنے دوستوں کو بتائیے. میرا مقصد آپ سے نعرہ لگوانا نہیں ہے, یہ نہیں کہ آپ میری تقریب کو سبحان اللہ سبحان اللہ کہیں. واللہ میرا مقصد صرف یہ ہے, موسم اتنا خشک ہے کہ میں بول نہیں سکتا, میں دائمی نزلے کا مریض ہوں اور گویا کہ گلے پر رطوبت خشک ہو جاتی ہے کہ جس سے آواز میں سلجان میدے کی خرابی ہمارے حکیم صاحب یہاں تشریف فرما اللہ ہوں گے خضری عطا فرمانے, وہ ہمارے اس مرض کو بہتر جانتے ہیں. لیکن یہاں پر بیٹھنے کا مقصد بھی یہ نہیں کہ مرض بتاؤں. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ آپ اس پیغام کو لے کر اٹھیں, اس تعارف نبوت کے پیغام کو لے کر اٹھیں اور محلوں میں علاقوں میں پھیلا لیں تاکہ کوئی زبان نبی کی گستاخی نہ کر سکے, کوئی ذہن نبی کے متعلق گندے خیال نہ تصور کر سکے. ان دجالوں سے اللہ رب العزت ہمارے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. جو دجل کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, غلط عقیدہ بیان کرتے ہیں, یہ قرآن میں کتنی پیاری تصویر نبیوں کی بتائی ہے, انبیاء کی بتائی ہے. میرے دوستو ان سے محبت کیے بغیر نماز نماز نہیں ہو سکتی, روزہ روزہ نہیں ہو سکتا, ہماری بخشش نہیں ہو سکتی جب تک ہم ان سے محبت نہ کریں. اور محبت کے لیے چاہیے کہ دل میں خود بخود عظمت آئے اور شک نہ آئے. وہ جب ہوگا جو ہم تعارف کو سمجھیں گے, تعارف سے دل سے شک نکل جائیں گے اور محبت خود بخود پیدا ہو جائے گی. رات کو بھی مدینے کا خیال آئے گا تو بھی چاہے گا ان کا سرکار کی بارگاہ میں ضرور پڑھ دوں. تو دعا کیجیے اللہ رب العزت ہماری حاضری قبول فرمائے, تعارف نبوت سے ہماری دنیا کو بھی منور کرے, آخرت کو بھی منور کرے. مولائے کریم جو حضرات دور دراز سے تشریف لائے, اپنا قیمتی وقت یہاں پر صرف کیا, مولائے کریم نے اجر عظیم اور جزر جزیل عطا فرما. حضرت امام بوسری رضی اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو برس کی بیماری لگ گئی تھی تو آپ نے قلم اٹھا کر قصیدہ بردہ لکھا تھا جو سرکار نے یمنی بردہ چادر میں عطا فرمائی تھی. اس میں آپ خود فرماتے ہیں کہ جب میں یہ شعر لکھ رہا تھا کہ فم ابلغ العلم فیہ انہ بشر, کہ میں حضور یہ کہتا ہوں کہ میرا علم تو یہ کہتا ہے کہ آپ بشر ہیں لیکن کیسے بشر ہیں؟ تو فرمایا مجھے جملے نہیں جڑ رہے تھے, اتنے میں میرے آقا نے کرم فرمایا میرے حجرے میں. یہ ہے حاضر ناظر. اور میرے کان میں کہا کہ آگے یہ لکھ انہ خیر خلق اللہ کلہم, وہ ایسے بشر ہیں کہ ساری خلق سے افضل ہیں اور کوئی بشر ان سے مواصل نہیں کر سکتا. سر کو جھکا لیجیے اور امام بخاری کے جملے پڑھ لیجیے گنبد خلا کا تصور کرتے ہوئے. فمبلغ العلم فیہ انہ بشر انہ خیر خلق اللہ کلہم مولایا هو الحكيم الذي ترجى شفاعته لكل هو مولايا آمین یا رب العالمین. مولائے کریم تمام کا اٹھنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما. جو حضرات دور دراز سے آئے ہیں, مولائے کریم تیری حدیث پاک ہے, تیرے حبیب کا فرمان ہے کہ جو شخص طلب علم کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور اس کے جوتے خواہ آلود ہوتے ہیں اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے. مولائے کریم ہم تمام کو حدیث پاک کا مصداق بنا دے, اس کی فضیلت عطا فرما, دنیا کی شرمندگی سے بچا, آخرت کی شرمندگی سے بچا, دنیا میں بھی کامیابی کامرانی نصیب فرما. مولائے کریم آخرت قبر و حشر میں بھی کامرانی کامیابی نصیب فرما. اس تعارف نبوت کی برکت سے مولائے کریم ہمارے باطنوں کو منور کر دے, ہمارے بچوں کے باطنوں کو منور کر دے. اس پیغام کو مولائے کریم عالم میں عام کرنے کی توفیق عطا فرما. تعارف نبوت میں مولائے کریم سب سے عظیم مقام تیرے حبیب پر امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت عظمی کل قیامت کے دن مولائے کریم جتنے منصب ان کو دیا ہے اس منصب سے ہمیں بہرابر ہونے کی توفیق. آمین یا رب العالمین. بجاہ طه و یاسین سید المرسلین وصلی اللہ علی خیر خلقه و نور عرشه و زینت فرشه و قاسم ارضاته سیدنا نبینا و مولانا محمد و علی آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا اله الا الله.